Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 26-ն է, օրը 3:07-ի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Մարտակերտի շրջանի սահմանամերձ Տոնաշեն բնակավայրը համայնքի կարգավիճակ է ստացել միայն 2007 թվականին։ Գնար Բաբայանը զրուցել է համայնքի ղեկավար Մուշեղ Եդիգարյանի հետ։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը կշարունակի իր գործունեությունը նաև այս տարի։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Գնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի սահմանամերձ Տոնաշեն բնակավայրը համայնքի կարգավիճակ է ստացել միայն 2007 թվականին։ Համայնքի ղեկավար Մուշեղ Եդիգարյանն է պատմում գյուղի առօրյայի մասին։ 37 մշտական բնակիչ ունենք, բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությունով։ Աշխատում ամի մասը աշխատակազմում, դպրոցում, պաշտպանության բանակում, նաև մադաղիս հեկում։ Երկու ջահել էլ մադաղիս հեկում են աշխատում։ Այսօր որպես սահմանամերձ գյուղ ոչ մի կարգավիճակից գյուղը չի օգտվում։ Օրինակ կարելի է կոպեկների հարցը, հողի հարկը, ընդամենը երևի սաղ գյուղում հավաքում է հողի հարկ 30-33,000։ Կարելի է սրանից զրկել, սա մեծ բան չի։ Նույն ձևի հոսանքի գումարը երևի գյուղից հավաքում է ամենաշատը 50,000, 15-20,000 մեր ընտանիքն ատամ։ Դա մի մեծ գումար չէ, պետության համար որ կարա, էդ էլ հովանավորը, ասենք էս սահմանամերձ գյուղ գոնե մի 5 տարի հոսանքի փող չտա։ 5,000 դրամ մարդ չվճարելով կմտածի էս ալյավա, էլ մեկ կմտածի ասի Տոնաշենը հոսանքի փող չեմ տալու, հողը հարկ չեմ տալու։ Այսքան Տոնաշեն անասնապահությունով կզբաղվի, գյուղը կզարգանա, մարդը մի խոխա կծլվի, խոխանալ ընտանիք կազմի ու ձևի կապրի։ Այսօր մեր ջահելները օրինակի համար մենք չենք կարող զորրում բան։ Կա ծրագիր, որ ասենք ջահել ամուսնացած ընտանիքներն որ կարան օգտվեն, որ ասենք միջև 3 միլիոն գումար ատալ տուն կառուցելու համար։ Մեր գյուղը չի կարող օգտվել ծրագիր, որտեղ չկա այդ տարիքի կամ մեծ կամ էլ կալ լրիվ ջահել։ Այդ ջահելը հիմա չի ամուսնանում նրա համար տուն չունի։ Սա յուրահատուկ մոտեցում պիտի լինի։ Այս մեր սահմանամերձ գյուղերին շատ էլ չի։ 3 հատ գյուղ ունենք սահմանամերձ, Ալիշ, Մադաղիս, Տոնաշեն։ Ստե յուրահատուկ մի հատ մոտեցում պիտի լինի պետականորեն։ Տոնաշենի դիրքը ավելի բարենպաստ է անասնապահության համար։ Գյուղատնտեսությունը տոնաշենցիների համար եկամտի աղբյուրներից մեկն է։ Քանի որ մեսակոմբինատը ընդունում է ցածր գներով, չեն տալի իրանք, չեն ուզում հազնել։ Սպանդի ենթարկվում վաճառքի համար։ Սասսի գիտենք, անասունը մի սեժանա, այսօր ադրությամ քան խոզի ոչխարի կամ մնացած մսերը, անասունը շատացել է Երևան Ղարաբաղում պատճառը դկելնի։ Հողագործություն անում ենք, բայց քիչ քանակով, ունենք 42 հեկտար վարելահող։ Այսօր մադարիս հիմնադրամն ենք տրամադրել, իրանք մշակեն տրա եկամուտից մեր ժողովրդին ինչ-որ մի բաժին տան։ 2 անգամ 20,000-ական շնչի դրամ ստացել են ժողովրդը։ Այս տարի խնձոր, տանձ, ասենք դրանք չի եղել համարյա։ Կլիմայական պայմաններն ալի կլիմայը փոխում է, տաքացուր, ասենք այս տարի պոպոկ եղել է քիչ, դրել դրանք ամենակ ուրիշ բան չկա, խաղող համի քիչ, խաղող էլի ոչինչ։ Զրուցակցից խոսքով ջրի խնդիր չունեն, միայն ջրավազանների պակաս կա, որը կոգնի ջրամատակարարումը կանոնավոր դարձնել, իսկ մատակարարվող ջուրը ավելի մաքուր։ Գյուղը ընդհանրապես ջրի խնդիր չունի, ունենք խնդիրներ, որ ասենք լուսմանը ենթակա, ջրավազաններ չկա, միանգամից առվակից ուզեցրած ջուրը ժողովուրդը օգտագործում որպես խմելու ջուր։ Ունենք խողովակներ, ժողովուրդ իրանց ուժերով կամաց-կամաց ուզում են աշխատանքներ տանեն, ջուրը բերեն, հասցնեն նորմալ իրաստներ, բայց մեկա պետական աջակցություն, այստեղ պետք է ջրավազաններ կառուցել, որ նորմալ խմելու մաքուր ջուր մատակարեն ժողովրդին։ Գյուղի խնդիրներից մեկն էլ գյուղամիջյան անմխիթար ճանապարհներն են։ Համայնքի ղեկավարը խոստովանում է, որ իրենք էլ կցանկանային օգտվել աղյուսապատման ծրագրից, սակայն աշխատուժի բացակայության պատճառով մինչ այսօր հայտ չեն ներկայացրել։ Սալապատման ծրագրից շատ կուզենք օգտվենք, մեզ չունենք ուժ, որ ասենք այդ աշխատանքն կատարեն։ Դա դրսից պիտի մարդ բերես, վարձատրես, որ կարողանան աշխատեն։ Իս գյուղը մենք չունենք, ասենք ես տեսել եմ աղավուզում այսօր կատարում այդ սալապատումը, մնացությունը շատ է, ճիշտ է, վարձատրվում են, ինչքան ես գիտեմ, ու աշխատում են մարդիկ։ Իսկ մեր գյուղում աշխատելու ընդհանրապես կա 4 հոգի ջահել, որ կարան աշխատեն, դրանք էլ զբաղված են, ամենիկ մեկը միտի աշխատումը չի կարալու։ Չնայած մի շարք խնդիրների, Մուշեղ Եդիգարյանը լավատես է գյուղի ապագայի հարցում։ Զրուցակիցս համոզված է, որ գյուղում թիրախային խմբերին աջակցելով հնարավոր է վերականգնել գյուղի վաղեմի համբավը։ Մեր գյուղի ապագան տեսնում շատ լավ, եթե պետությունը նաև աջակցի, ավելի լավ կլինի։ Մենք ունենք այսօր Հովանավոր, կառուցել է հուշարձան, երկևի թաղամասի համար է ջրատարը կառուցվելու, գարունը երևի լրիվությամբ կպրծնենք։ Հիմա փոքր բասեինը սարքած է ջրի համար։ Գարունն էլ արդեն ջրատարը կառուցին, ժողովրդին էլի ջրով կապահովեն։ Մեր սպոնսորների միջոցով կատարում է նաև փոքր աշխատանքներ, կատարվի նաև լուսավորում, ծրագրված է դա։ Յուղի, բայց սրանով չի մենակ, պետական աջակցություն ապետ, տուն կարոցին ժողորդի համար, ճահել ընտանիքները ավելի ճիշտ, չեմ ասում, տարես մարդկանց համար տուն կարոցեն, տարես մարդկանց են ասինք շինանութը օգնումա, ներքին հարդարում կատարեն, բայց ճահելների համար կարել է տուն կարոցել։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Աչկերը, որ ուշերից են կոմտքերը խետ, ու որտեղից է հուրը կոգու, որտողից է սիրտած, որ լույսերից են կոստվերները, որ ույսերից են երազները քո, որ արևը քեզ դարձրեց լուսին, ու մանձրևն ես դարձել սպիտակ, եղծ ու շիտակ, ես չեմ կարող տարբերել, մեղք ու զղջանք, ուտ ու անցանք, իմ մեջ են լուր խառնվել, հին վերքերով, սիրտս խրով, էլիս չի են ձերկվի երբեք։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 27-ից ուրբաթ 15-20 ռոպեց մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյանին։ Չնայած Քաշաթաղի շրջանում առաջին է տեղում, այնուամենայնիվ հունվարի 25-ին իրականացած ձմեռային զորախոչի երկրորդ հավաքը։ Առավոտյան շրջանային կինկոմիսարիատի աշխատակիցներն ընդունում էին համայնքներից եկած տղաներին, ովքեր երկու դժվարության բայց պարտաճանաչ տեղ էին ասել։ Զորախոչային բաժնում կինկոմի տեղակալ կապիտան Կամալ Ավերյանը վերջնական տեսքի էր բերում նրանց փաստաթղթերը զրուցում մեկները։ Պաշտպանության նախարարության կողմից տրված արձակերտիններն էին լրացնում զորախոչիկներին ուղեկցած ծնողները։ Իդան Խորենի Խոշուտյանի մայրը Մոշապեղ համայնքի Բուժքույր Ամալիա Սողոմոնյանը երկրորդ խորհրդում է տանակ ուղարկում։ Ավագ խորհրդի Նարեկը ծառայել անդրադարձության զորամասերից մեկում որպես ուժեղ և անցած ամռանը տուն վերադարձել։ Գողի ավագ խորհրդու ծառայությունից և ՍՊԱՍ խորհրդերը նույնպես զինվորացի է։ Տղայ եմ ունեցել, ուրախացել, այժմ էլ պետք է բանակ ուղարկեմ, որ ինձ ու մեր երկիրը պաշտպանեմ, ասաց Տիկին Ամալյան հավելելով, որ սրտի թրթերով է ուղարկում և բոլոր տղաներին տվեց իր մայրական օրհնանքը, ցանկանալով խաղաղություն աշխարհին, ուժ ու կորով առողջություն մեր զինվորներին։ Զորախոչիկներից ինքնակոմիսարիատ ամենաուշը եկավ Հովհաննես Հակոբի Խաչատրյանը, տոստականից է։ Այս քաղաքը մոտ 110 կիլոմետր հեռու է Տերձորից և ամբողջ ճանապարհը ձնապատ է, բայց հայրենիքի զինվորացում տեղացած։ Կապիտան Կամալ Ավերյանը հպարտորեն ներկայացրեց Հովհաննեսին. Մեր տղաները պատրաստ են դառնալ զինվոր, պաշտպանել հայրենիքը, թեկուզ այս փաստը չնայած եղանակային դժվարություններին բոլորն էլ այսօր ներկայացել են, ասաց ինքնակոմի տեղակալը։ Հովհաննեսի ավագ եղբայրը Գևորգը կես տարի է ինչ վերադարձել է զինվորական ծառայությունից, գիտի ով է զինվորը հատկապես սահմանում և պարտ է, որ այս անգամ եղբայրն է պաշտպանելու իրենց մոր երկու քույրերի ու ողջ հայության անվտանգությունը։ Վերջապես զորախոչի հետ կապած բոլոր գործողություններն ավարտված են, փաստաթղթերը պատրաստ, ինչպես էլ այս անգամ ինքնակոմիսարիատի միջանցքում, որի պատերին մեծ հայրենականի ու արցախյան գոյամարտի հերոսների լուսանկարներն են փակված, դա շարվեցին զորախոչիկները։ Կամալ Ավերյանը ևս մեկ անգամ հետաքրքրվեց տղաներին զող արձերից, հիշեցրեց նրանց անելիքը և մաղթեց բարին։ Զորախոչիկներին ողջունեց ու բարի ծառայություն, արություն, զգոնություն մաղթեց շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուր Մկրտարյանը, եկավ հրաժեշտի պահը։ Տղաները տեղավորվեցին միկրոավտոբուսում, իսկ ուղեկցողները հրեցին մեքենան, որը բարձրացավ թեկուզ ունապատ ճանապարհով ու շարժվեց դեպի Ստեփանակերտ։ Հեռախոսագծում Զոհրա Բրկոյանն էր։ Ասել էինց, որ իմ նես լինելու, կեզ գտել, կեզնով գերվել եմ, իմացել եմ խնդին սերն եմ կեզ տալու, երբ զգացել եմ օրս տոն է, հասկացել եմ սիրտն իմ քոն է, չունեմ սիրո աչկերն էլ կոնեն, իմացիր, որ պետք չի ինձ ուրիչ, ոչ ոք, չունի աշխարը կեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ կեզ ուզում անվեջ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վեջ, չունի աշխարը կեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ կեզ ուզում անվեջ, մեր պատմությունը սկիզբ ու վեճ։ Թե մի օր ասենք օրել է, այն ինչ վերևից տարվել է մեր,

տրվում, որքան քեզ կարոտող սիրով ներկա. Արցախի հանրային ռադիո ուղիղ եթերում կարծիք հաղորդաշարն օրվա մեր եթերաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ժան Բատիստ Պիգալա, ֆրանսիացի քանդակագործ, Դուգլաս Մակարթուրը, ամերիկացի նշանավոր զորահրամանատար, Շոն Մակբրայդը, իրլանդացի քաղաքական գործիչ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Մհեր Աբեղյանը, հայ գեղանկարիչ, ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ, Պոլիկարպ Կուշը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Յուրի Երզնկյանը, կինոռեժիսոր, հայաստանի վաստակավոր արտիստ, Ակիո Մորիտան, ճապոնացի գործարար, Սոնի ընկերության հիմնադիրը, Պոլ Նյումանը, ամերիկացի դերասան և ռեժիսոր, օսկարակիր, Ուեյն Գրեցկին, կանադացի հոկեյիստ, 20-րդ դարի հայտնի մարզիկներից մեկը։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունվարի 26-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, այժմ խոսա։